أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ensar Vakfı'nın bir etkinliği varmış. Bu akşam o etkinliği yapmak zorundaymışlar. Hafta içi olunca da size haber verme imkanımız olmadı tabi. Dolayısıyla mecburen buraya indik. Allah razı olsun. Yine bize güzel bir yer nasip verdiler. Teşekkür ederiz onlara. Sağ olsunlar. İmkanlar ölçüsünde tabii. Yani burada küçük bir yer değil ama öbür taraf biraz daha havadardı. İnşallah haftaya orada devam ederiz Allah nasip ederse. Bugün A'la suresine devam edeceğiz. Sebbih isme rabbikel a'la. Bir de geçen haftadan kalan sorular vardı. Onları cevaplandırmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel a'la. Rabbinin en yüce ismini tesbih et ya da yüce Rabbinin ismini tesbih et. Yani Rabbine boyun eğ. Bunu daha önce zaten okumuştuk. Ellezî halaka fesevve. Öyle ki yaratmış ve dengeyi kurmuştur. Vellezî kaddara fehedâ, ölçüyü koymuş, yarattığının her birinin içerisine güç ve kuvvet vermiştir. Her bir yarattığının içerisine güç ve kuvvet vermiştir. Bugün bizim cemaatten birisi bir e-mail göndermiş. Harvard Üniversitesi'nde bir hücrenin içerisinin fotoğrafını çekmişler, videosunu çekmişler. Apayrı bir dünya sanki. Koskoca bir kainat gibi. Küçücük bir hücrenin içerisi, koskoca bir kainat gibi. Ve biliyoruz ki Allah-u Teala o hücrenin içerisine o kadar büyük bir güç yerleştirmiş ki patladığı zaman işte atom bombası oluyor. İşte bu ayet de onu gösteriyor. Yani Allah-u Teala ölçüyü koydu. yolu göster dedi. Bir hücrenin içerisi bir alem. Bir de o hücrenin içerisindeki alemler acaba hangileridir? Ve işte Allah-u Teala diyor ki, yarattı ve içerisine ölçüyü koydu. Bu ölçü, hem ölçü koydu manasına geliyor kaddere, hem de güç ve kuvvet verdi manasına geliyor. Yani her bir şeyin ihtiyacı olan güç ve kuvvet Allah tarafından kendi içerisine konmuş. Dolayısıyla mesela o hücre çalışırken, o enerjisini kendi üreterek çalışıyor. İhtiyacı olan şeyler oraya koymuş. Biz geçen hafta, ondan önceki hafta eşyanın dili üzerinde duruyorduk. İlgili bazı ayetleri okuduk. Bir kısım ayetler eksik kaldı. Şimdi onları tamamlamaya çalışacağız. Bakara suresinin 74. ayetinde taşların Allah korkusu çektiği bize anlatılıyor. İkinci sure 74. ayet. Şimdi burada Yahudilerin kalplerinin kas katı kesildiğinden bahsediyor Allah-u Teala. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَ Yani onlara emirler veriliyor. Bir boğayı kesmeleri emrediliyor. Zar zor kesiyorlar. Sonra onunla işte öldürdükleri bir kişinin cesedine vuruluyor. Ve o kişi tekrar diriliyor. Allah-u Teala diyor ki bundan sonra kalpleriniz kas katı oldu. O şimdi taş gibidir. Hatta taştan da katıdır. Niye taştan daha katı? وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ Çünkü taş vardır, İçinden sular fışkırır. Hepiniz görmüşsünüzdür. Kayalıkların içerisinden suların fışkırdığını. Ve inne minha lema yeshakku feyahrucu minhul ma. Ondan kimisi de yarılır, içinden su çıkar. Birisinden ırmak çıkar, birisinden yarılır su çıkar. وَاِنَّ مِنْهَا Taş vardır. لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Allah korkusu çeken taşlar vardır. Ondan önceki hafta okuduğumuz bir ayeti tekrar hatırlatalım. Allah-u Teala gökleri yarattığı zaman diyor ki اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا İsteyerek ya da istemeyerek emrime gelin diyor. Onlar ne diyorlar? Eteyna ta'i'in. Ya Rabbi senin emrine biz isteyerek geldik. Yani istemesen de emrime geleceksin. Bu neyi gösteriyor? Demek ki taşların da istemesi ya da istememesi var. Göklerin ve yerin istemesi ya da istememesi var. Rahman'ın evladı olmuştur dedikleri için, işte Hristiyanlar İsa Aleyhisselam Allah'ın çocuğu diyorlar ya, Mekkeliler de melekleri Allah'ın kızları diyorlar. Allah'ın çocuğu olduğu iddiasından dolayı gökler yarılacak, Yani tepesinden parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yerin dibine geçecek gibi oldu diyor. Yani insanların bu yanlış sözlerine göklerin ve yerin ne kadar üzüldüğünü Allahü Teala bildiriyor. Cenab-ı Hak Firavun ve hanedanına ceza verdiği zaman gökler ve yer hiç üzüntü çekmemiş. Diyor ki Allah, gökler hiç de ağlamadı onlardan dolayı. Demek ki bizim cansız dediğimiz gökler ve yerde birçok şeyler var. İşte şimdi şurada bir telefon var, cansız. Ama biz bundan konuşuyoruz. İşte CD'ler var, kaydediliyor. Şimdi flash diskler çıktı. Bunların her birisi eşya işte. İnsanlar onunla iletişimin yollarını buldukça birçok şeyler keşfediyorlar. Kim bilir daha neler olacaktır. Bir de Haşr suresinin ki 59. sure, orayı açalım. ...549. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 21. ayet. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, kesin olarak şunu görecektin. Boyun eğmiş, Allah korkusundan parça parça olmuş. Niye? Çünkü Allah'ın emrini mutlaka yerine getirecek dağlar. Ama onların Allah'ın emrini yerine getirme gücü yok. Onlar zayıf. Yerine getirmek için uğraştığı zaman parça parça olacak. Ama insanlar göklerden ve yerden daha güçlü bu açıdan. İnsanlar göklerden ve yerden çok daha güçlü. İnsanlar Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirdikçe parçalanmayı bırakın, daha mutlu oluyorlar. Güçlerine güç katıyorlar. Daha sağlam oluyorlar. Daha etkili oluyorlar. Yani burada şu var. Gökler ve yer de Allah'ın emrini yerine getirmek zorunda olduğunu biliyor. Onun için gökler ve yer imtihana tabi tutulmadıkları için Allah'ın emrini yerine getirebilecek, her konudaki emrini yerine getirebilecek güçte değiller. Yani Kur'an-ı Kerim'i tatbik edecek güçleri yok göklerin ve yerin. Tatbik için uğraşır ama paramparça olurlar. Tıpkı bir camın üzerine taşıyamayacağı yükü yüklediğiniz zaman parçalanması gibi. Ve diyor ki Allahü Teala burada, وَتِلْكَ الْاَمْثَالِ Bu örnekler. نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bunu insanlara, bu örnekleri veriyoruz, belki düşünürler. Düşünün ey insanlar, siz Allah tarafından çok güçlü yaratılmışsınızdır. Çok güçlü yaratılmışsınızdır. Baksanıza, öylesine güçlü yaratılmış ki, Mekke'de sadece o şehir içerisinde yaşayan, işte arada sırada da Yemen'e ve Şam'a kadar ticarete giden bu insanlar, Kur'an-ı Kerim'e sarılmakla elde ettikleri güç ve kuvvetten dolayı o günün dünyasının hakimi olmuşlar. Sıfırın altından başlamışlar, en tepeye çıkmışlar. O zaman burada öyle bir hakimiyet var ki bu hesap edilemeyecek bir hakimiyet. Çünkü öyle bir güç vermiş ki Allahü Teala insanlara, öyle kuvvet vermiş ki Kur'an'la birleştiği zaman o insanı kimse tutamaz. Yani o eşyanın içerisine yerleştirilmiş olan atom bombası şu bu hafif kalır. Bunu bilmek zorundayız. Ondan dolayı da şimdi şuradan bakayım, yazmışsam o ayetleri bulayım. Bu şey ve sekhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ard, öyle bir ayet var değil mi? Hı? İbrahim suresi. Evet, 14. sure 32-33. ayetler. Allahu'l-lezî halakas semâvâti vel ard. Allah gökleri ve yeri yaratmış olandır. Ve enzele mine's-semâi mâen, gökten su indirmiştir. Fe ahrece bihi mine's-semerâti rizqan lekum. O suyla o ürünlerden sizin için rızıklar çıkarmıştır. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكُ, gemiyi sizin emrinize vermiştir. Şimdi Yasin suresinde bir ayet-i kerime var. وَآيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَاهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Onlar için bir ayettir. Onları dolu gemilerde taşırız. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Bu gemilerin misli olanları da yaratacağız. Binecekler. Göklerde gidenler de yerdeki şey, denizdeki gemiler gibi değil mi? Şimdi göklerde kuşlar uçuyor. Gökte kuş gibi uçmak mı keramet? Yani o rüzgara, soğuğa, sıcağa, göğüs gererek gitmek mi, yoksa uçağın içerisinde çayını yudumlayarak gitmek midir keramet olur? Efendim? Tabii. Yani Allah-u Teala insanlara öyle bir keramet, keramet nedir? Keramet Allah'ın ikramı demektir. Bu Allah'ın ikramı her insanda vardır. Müslüman kafir olmaksızın. Ama bizimkiler keramet dedi mi uçmayı kaçmayı anlıyorlar. Çünkü Allah-u Teala bir takım yetkiler, güçler vermiş ya. Evet, gitti gene. Burada bir temassızlık var ama onu, evet. Burada var, burada. Başka yerde değil. Heh, tamam, tamam, geç. Tamam, düzeldi işte, karıştırma. Cenab-ı Hak bir takım yetkiler, güçler vermiş ya, bu defa Allah'lığa soyunuyor insanlar. Kulluk kesmiyor. İlla daha fazlası olacak. Halbuki asıl keramet denizde balık gibi yüzmek değil. Denizin üzerinde giden gemilerde keyif çatarak gitmektir. Asıl keramet odur. İlla havada uçacak, denizde kaçacak. Ya kardeşim sen ne balıksın ne de uçak şeysin, kuşsun. Balıkların da kuşların da hizmetine yaratıldığı insansın. Sen tenzili rütbeyi mi istiyorsun? Ne olacak yani? Ama hayır. İlla ilginç bir takım şeyler olacak. Ve genellikle bu uçmalar, kaçmalar, falancayı görmüşler, şöyle yapmış. Nerede görmüşler, kim görmüş, o kişiyi hiç bulamazsınız. Ne kadar araştırırsanız araştırın. Söylediler, anlattılar. O kişiyi hiç bulamazsınız. Çünkü yalan. Yalan. İşte asıl keramet bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği şeylerdir keramet. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem diyor Allah-u Teala. Şurası kesin, Ademoğullarını kerametli yaratmışızdır. Yani ikram, ona ikram bol. Bakın şimdi ikram neymiş? وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Nehirleri de sizin için, sizin emrinize Allah verdi. Nehirler de bize hizmet ediyor. Peki başka? وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Allah güneşi ve ayı da sizin emrinize vermiştir. Daha ne istiyorsun? وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüz de sizin emrinizdedir. O zaman ne demek bu? Siz Allah'a kulluk ederseniz bunlar size hizmet etmek zorunda. Bunlar sizin hizmetçiniz. O zaman onlarla iletişimi kurabilirseniz onlardan istediğiniz gibi istifade edebilirsiniz. O işin usulünü bilin. Şimdi sizin bir tane Ukraynalı hizmetçiniz olsa, Türkçeyi bilmese nasıl anlaşacaksınız? Böyle işaretlerle. Ama ne zaman dili öğrenirseniz o zaman istediğiniz emri verirsiniz. İşte bu gökler ve yerin de dilini öğrenmek lazım. Ama burada asıl öğreneceğimiz, bileceğimiz şey şudur. Allah'ın emrine isyan ettikçe bunlar bizden kaçarlar. Bunlardan istifademiz zayıflar. وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ vardı. Baktım, وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ vardı. Ha, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Neyse, bulacak şimdi şey. Evet, Lukman suresi 20. ayet. 31 miydi Lukman? 31. Şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? Elem tara, görmedin mi? Ennallâhe sekhara lekum me. Ha? Elem terav, görmediniz mi? Ennallâhe sekhara lekum me fissemâvâti ve me fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah onu hepsini sizin emrinize vermiştir. İnsan ne kadar mıyım? Şimdi ilk yaratılışa geçen hafta ona temas etmiştik, evvelki hafta hatırlarsınız. Dünya 4 günde yaratılıyor. Bütün gıdalar, bütün formüller, bugünkü tabirle bütün yazılım toprağın içine yerleşti. Belki bir avuç toprak alsanız onda belki 1 trilyon program vardır. Dünya 4 günde yaratılıyor. 7 kat gökte 2 günde yaratılıyor. Dünya yaratıldığı zaman, yaratılışı bittiği zaman gökler daha henüz duman halinde. Yaratılmış değil. Ve insanoğlu bu dünyada dünyadan çok daha güçlü bir şekilde yaratılıyor. Gökler ve yer insanın emrine veriliyor. Ne demek? Her şeyden yararlanabilirsin. İşte daha ne istiyorsun? Senin emrinde. Ya şunu bana ver, bunu bu. Allah sana her şeyi vermiş. Ne istiyorsun? E kullanmasını bilmezsen neye yarar? Bunu bileceksin. Kullanmasını da yaratanın öğrettiği yoldan öğreneceksin. Şimdi inşallah bu Tübingen'le yapmış olduğumuz bir mutabakat var. Tübingen'le yaptığımız bir mutabakat var. O mutabakatı üzerine bir takım yeni değişiklikler yaptık. Tam mutabık kaldık ama İki tarafın da imzasından geçmediği için getirmedim buraya. Herhalde haftaya getiririz inşallah. Orada şöyle bir ifade var. Yani hakikaten o mutabakat her taraf için geçerli olabilecek bir mutabakattır. İnsanlar diyalog diyor. İşte dinler arası diyalog, kültürler arası diyalog, toplumlar arası diyalog, cemaatler arası diyalog. Peki bu diyaloğun zeminine ortak nokta ne olacak? En büyük problem o. Şimdi Müslümanlara diyorlar ki siz derseniz ki bizim dinimiz son din, bizim dinimiz hak din, diyalog olmaz. E ne? Bundan vazgeç. E o zaman ne olacak yani? Bizim Teo Pehlivan anlatmış. İsmet İnönü ile Churchill kumar oynuyorlarmış. İsmet İnönü kaybetmiş. Bütün parasını, her şeyini vermiş. En sonunda demiş ki tamam Türkiye'yi koyuyorum masaya demiş. Kumar masasına. Ama demiş bir şartım var. Teo Pehlivan'ın evi hariç. Churchill demiş ki ne edeceğim ki gerisini? Gerisini ne yapayım demiş Teo Pehlivan'ın evi olmadıktan sonra. Şimdi Allah-u Teala bize her şeyi vermiş. Yani biz yani kendi kıymetimizi bilmiyoruz bir kere önce. Kendimizi çok değersiz görüyoruz. Ya kardeşim Allah sana vereceği bütün değeri vermiş, daha ne istiyorsun? Gökler sana, yer sana. Allah'ın emrine isyan edersen bak gökler de senden çekilir yerde. Gök yağmurunu yağdırmaz, yerde bitirmez. Haberin olsun. Yani kurallarına uyacaksın her şeyin. Konan kurallara uyacaksın. Kurallara uymazsan bir şey yok. Yiyeceklerini yaratmış diyor ki sevaen lissailin. İsteyenlere eşit uzaklıkta. Çalışırsan var, çalışmazsan yok. Ben Müslümanım diye alamazsın, çalışırsan alırsın. Ama göklere, yere karşı Müslümanca yaklaşırsan bu defa o sana bütün her şeyini verir. Gönülden sana iyilik yapmaya başlar. Onunla iletişimin yollarını bulman lazım. Onunla iletişimin yolu mesela anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diyor. E nasıl oluyor? Demek ki bir sevgi bağı oluşabiliyor şeyle. Eşyayla bir sevgi bağı oluşabiliyor. Yani bunlar şimdi Kur'an-ı Kerim'den çıkan şeylerdir. Hayali şeyler değil tabi. Yani yaratıcı anlatıyor. Elem tarav ennallâhe sekhara lekum mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah size, işte sizin emrinize vermiştir. Daha ne istiyorsunuz? Ve sizi çok güçlü yapmış. Göklerden de güçlü, yerden de güçlüsünüz. Onun için gökler ve yer emaneti kabul edemez hale gelmişlerdir. Şimdi biraz o ayete geleceğiz biraz sonra. Ve esbeğe aleykum ni'amehu. Nimetlerini sizin üzerinize böyle bir boya gibi, yani yağdırmış bol bol, her türlü nimet var. Yeter ki kıymetini bilin. Yani ben tahsilliyim, tahsilsizim arası ayrımı yok. Kardeşim elinde Allah'ın sana verdiği imkanları kullan, en iyi ol. İşte Müslümanlar kullanmışlar, dünyanın en iyisi olmuşlardır. Ama ne zaman kullanmayı bırakmışlar? Ne zaman babam öyle diyor demeye başlamışlar, sahneden çekilmişlerdir. Tamam baban öyle desin ama baban hata etmiş olabilir. Bir de sen bak bakalım bu işe. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ وَاَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً Allah sizin size nimetlerini bol bol vermiş. Bazıları hemen ortada alabilirsiniz, bazıları da gizlidir. Onu araştırıp bulmanız lazım. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Ama bazı insanlar vardır ki bilgisizce Allah konusunda mücadele eder durur. Şimdi dün bir delikanlı gelmiş. Böyle neredeyse ağlayacak, böyle sinirinden kendisini tutamıyor. Uzunca bir süre Yahya'nın yanında kalmış. Herhalde orada kendini tatmin edememiş, sonra benim yanıma geldi. Bir mealden bahsediyor. Diyor ki, Allah'ın ayetlerini Allah'a iftira için kullanıyorlar. Mesela işte gaybı Allah'tan başka kimse bilmez ayetine, yanına da bir de Allah'ın evliyası diye parantez içerisinde koymuşlar. İşleri çekip çevirenler diye Vennaziat suresinde Allah'ın evliyası, yani göklerin ve yerin yönetiminden sorumlu evliyası falan demiştir. Senin Allah'ın evliyası olduğunu kim sana söyledi? Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ama Allahü Teala her mümini, namaz kılan her insanı kendi velisi kabul ediyor. Herkes evliya. Allah'a iftira ediyorlar. Allah hakkında mücadele ediyorlar. Efendim Allah'ın gücü yetmez mi diyorlar. Ya bırak kardeşim. Allah bilmez mi diyor. Ya kardeşim, bugün bizim talebelere ders, işte son derslere geldik, son sınıfta. Dedim ki, Allah kendi bilgisiyle ilgili ne diyor? Denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz olsa, Allah'ın bilgisini yazsa bitiremez. Bizim Allah ne? Hemen burada, evet, bu ayetin sonunda. Doğru, burada. Bu surenin sonunda. 27. Burada. وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحِرٍ Deniz ve arkasından da 7 deniz ona destekçi olsa, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Allah'ın kelimeleri bitmez. Yani bütün denizleri kullansanız, bütün 7 katı da ona destekçi gelse Allah'ın sözleri bitmez. Peki talebelere dedim, siz Allah'ın sözlerinden ne kadarını biliyorsunuz? Ya Allah'ın bildirdiği kadarını. E siz Allah'ın bildirdiğiyle amel edin, size ne bildirmediğinden? Allah kitapta ne diyorsa onu yapın. İşte kelamcılar Allah'ın bilgisini delil alarak hüküm bina ediyorlar. Ya sen Allah'ın bilgisinden ne biliyorsun ki? İşte şimdi şu Kur'an-ı Kerim bir okka mürekkeple yazılır. Olsun iki okka yani. Önemli değil. Bir denizden iki okka mürekkep alsan denizin neyi eksilir? Lan senin bilgin işte. Bunu ne kadarını biliyorsun? Çok az bir kısmını biliyorsun. Ya işte senin bileceğin budur. Buna uysan sana ne? Sana mı kalmış Cenab-ı Hak hakkında ileri geri konuşuyorsun? Allah ne demişti onu? O. Şimdi maalesef öyle. Yani Allah'ın bildirdikleri dışında o tatmin etmiyor. Muhakkak başka şeyler istiyorlar. Şimdi gelelim Ahzab suresinin son ayetine. 33. sure. sayfa. Şimdi şuradan meali bir okuyayım, bakın mealde ne var. ikinci ayet. Biz o emaneti göklere, yere, dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular. Onu insan yüklendi. O cidden çok zalim, çok cahil bulunuyor. Yani insan emaneti yüklendi diye halt mı etti ki çok cahil, çok zalim? Gökte yer yüklenmemiş, hazır insan yüklenmiş. Ona teşekkür ederiz denmesi lazım, değil mi? Öyle değil mi? Ya insan bir ayeti kerimeye mana verirken ayetler arası ilişkiye bakar da verir. Evet. Yani göklere ve yere arz ettik. Onlar yüklenmediler. İnsan yüklendi çünkü o çok çok zalim, çok cahildir. Hani karşınızdaki haşa Allah olmasa der ki vallahi tamam istemiyorum senin olsun der. Ya işte görevi üstlendik bir de cahil ve zalimlikle suçlanıyoruz der, değil mi? Öyle demez mi? Yani hata mı ettik diyecek. Şimdi olay şu. Yani öyle bir mana vereceksiniz ki bu hem ayetler arası ilişkiye uygun olacak hem de yanlış anlamaya müsait olmayacak. Kur'an-ı Kerim'de hiç anlaşılamayan ayetlerden birisi de bu. Şimdi ben bunu niye den? Eşyanın dilinden bahsediyoruz ya, bakın ne diyor Allah? Emaneti göklere ve yere arz ettik. Ve dağlara. Evet. Emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar bunu üstlenmekten kaçındılar. Yüklenmekten kaçındılar. Ve korktular. Onu Allah insana yükledi. Ya da ve hamelehel insan, onu insan yüklendi. Aslında Allah yükledi anlamındadır. Mecazen böyle geçiyor. Çünkü o zalim ve cahildir. Şimdi arz etme kelimesi ne? Arz kelimesi bir şey işte şu şey teybi şuraya koyuyorsun. Bunu al demiyorsun. Alır mısın diyebilirsin. Pazara mal götürülür, arz edilir, sunulur yani. Pazara mal sunduğunuz zaman oraya gelen müşterilerin onu alma mecburiyeti var mı? Yok. Şimdi Allah-u Teala burada göklere ve yere şu emaneti alın dememiş. Alın dese almamaları söz konusu değil. Ama önlerine koymuş. Bunun önemini görünce bakmışlar, biz buna tahammül edemeyiz. O emanet nedir? O emanet Allah-u Teala'nın işte şey işte emirleri, yasakları, bu bilgi, bu medeniyet, şu bu, neyse artık. Onlar onu görünce üstlenmekten korkmuşlar. Çekinmişler, korkmuşlar. Şimdi şöyle düşünün. Gidiyorsunuz bir vitrine. Vitrinde bir, diyelim mesela bir hanım bir bluz görüyor. Böyle içi gidiyor ama bir de fiyatına bakıyor. Bu, o zaman da bayılacak gibi oluyor. Mümkün değil yani, benim bunu almama imkan yok. Aman aman ben burada durayım, çekileyim gideyim diyor. Onun gibi bir şey işte. Arz bu. Yani Allah-u Teala göklere ve yere sunuyor. İnsana sunmuyor. İnsana yüklüyor. İnsan yüklendi diye geçiyor ama neden insana yüklüyor diye bir mana verdik? Şu ayetler arası ilişkiler var ya, her zaman tekrarlıyoruz. Evet. Bu ayetler arası ilişki olayı Allah-u Teala'nın bize yaptığı en büyük ikramdır. Çünkü o ilişkiyle bu ayetlerin anlamını çözebiliyoruz. Şimdi şeyin sonunu açın, Bakara suresinin sonunu açın ama burayı da kapatmayın. Ellinci sayfa. Bak burada ne diyor Allah? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklemez. Şimdi insan kendi mi yüklenmiş oluyor, Allah mı yüklemiş oluyor? Allah yüklemiş oluyor. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişinin bir kısım yaptığı lehine, bir kısım yaptığı da aleyhinedir. Şimdi ne diyor? Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana. Ya Rabbi, unutur ya da hata yaparsak bizi sorumlu tutma. Rabbena ve la tahmil aleyna. Üzerimize yükleme. Biz yüklenmiş değiliz. Allah yüklüyor. İnsan yüklendi, o zaman mecaz oluyor. Allah insana yükledi demektir o. Çünkü bunu gösteren o kadar ayetler var. İşte buna çok açık. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Bizden öncekilerin üzerine yükledin. Çok ağır yükler yükledin. Mesela İsrail oğullarına birbirinizi öldürün diye emir verdi ve onlar da öldürdüler. Ya Rabbi, o ağır yükleri bize yükleme. İnsan mı yükleniyormuş, Allah mı yüklüyormuş? Allah bunu yüklüyorsa demek insan taşıyor bunu. Hiç kimseye Allah taşıyamayacağı yükü yüklemez. Sonra ne diyor? Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Şimdi diyor ki, ya Rabbi, tamam taşıyamayacağımızı yüklemezsin, onu biliyoruz, ama bir de gücümüzü zorlayacak şeyleri de yükleme. Yani zorlansak yapabiliriz. Ama biz zora da sokma diye dua ettiriyor bizi. Ondan sonra va'fu anna va'fir lana verhamna, bizi affet. Bizi suçumuzu görmezlikten gel ve bize ikramda bulun. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım et. Şimdi burada gördük mü? İnsan üstlenmiyor. Allah insana yüklüyor. Bakın, Allah emaneti, yani diyelim Kur'an-ı Kerim'i, en büyük emanettir o. Göklere ve yere sunuyor. Alın demiyor. Aynen bir hanımın lüks bir mağazada çok hoşuna giden bir bluzu görüp de bir de fiyatını görünce aman aman aman ben buradan kaçayım demesi gibi. Bu bana yaramaz. Şimdi bakıyorlar, korkuyorlar, üstlenmekten kaçınıyorlar. Allah üstlen demiyor. Bak, Allah öbür tarafta ne diyor? Biz bunu, bu Kur'an'ı dağa yükleseydik, Allah korkusundan parça parça olurdu. Çünkü taşıyamazdı bunu. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Ama aynı ifadeyle ve enzele aleykum el kitap, öyle miydi? Allah size kitabı indirdi bak. Dağa indirmedi ama bize indirdi. Çünkü bizim buna gücümüz yetiyor. Allah buna tahammül etme gücünü bize vermiştir. Demek ki Cenab-ı Hak bizi çok güçlü yaratmış. Hiçbirimiz kendimizi zayıf görmeyelim. Dağlardan daha güçlüyüz. Dünyadan daha güçlüyüz. Göklerden, yerden daha güçlüyüz. Allah böyle yaratmış bizi. Peki, innehu kâne zalûmen cehûlânın manası nedir? İnsan çok zalim, çok cahildir, öyle mi? İnsan çok zalim, çok cahilse Allah ayetinde demiyor mu? İnnallâhe ye'murukum en tueddül emanâti ilâ ehlihâ. Nahil suresinde miydi bu? İsa mıydı? Bir aç bakalım. Allah size şunu emreder. Emanetleri ehil olanlara verin. Nisa 58'deymiş. Kaçıncı sayfa? 88. sayfa. Bak, diyor ki burada, İnnallâhe ye'murukum en tueddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah bize emanetleri ehline verin diye emredecek. Ama kendi emaneti ehil olmayan birine verecek. Zalim ve cahil olan birisine verecek. Olur mu böyle bir şey? Öyleyse burada anlam verirken çok dikkatli olmak lazım. Allah ilk olarak emaneti kime yükledi? Adem Aleyhisselam. Ona bir bakalım. Ona bakalım, değil mi? Araf suresinin ilk sayfalarını açalım. Yok, vekâne minel zâlimîn diye bir şey vardı. Neredeydi bu Adem Aleyhisselam? Burada değil. Burada mı? Heh, tamam. Tamam, buradaymış. Buradaymış. Şeyde, Bakara'da mıydı o? Ha, bir tek, ha, esas oraya, tamam. Fetekûne minel zâlimîn. Şimdi bak. Allah-u Teala ne diyor? Yani tekrar edeyim, ayetlere anlam verirken ayetler arası ilişki son derece önemlidir. Bak Allah bu şeyde 19. ayette, Araf 19'da Adem'e emaneti veriyor. Yani ilk emri veriyor. Diyor ki ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne. Adem sen ve eşin şu cennete yerleşin. Şu bahçeye yerleşin. Fekula min haythu şi'tuma, istediğiniz yerden yiyin. Ama ve la takraba hadihi şecerete, şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ne olur? Fetekuna minel zalimin, zalimlerden olursunuz. Yani o ağaca yaklaşmadan önce zalim mi? Yaklaştıktan sonra zalim. Ama şimdi o Ahzab suresinin, hani orayı kaybetmeyin demiştim ya, son ayetine gelirseniz, çünkü o zalim ve cahildi derseniz emanet verilmeden önce de zalim ve cahildi manasına gelmez mi? O zaman mana ne olacak? Biz ona emaneti yükledik ama o kendini zalim ve cahil haline getirdi. Manası odur. O kendini zalim ve cahil yaptı. Arapçada kâne fiili ve sâre fiili vardır. Kâne bazen sâre manasını olur. Yani dönüşmek anlamını olur. Zaten Adem Aleyhisselam'la ilgili ayette de görüyoruz ki dönüşme. Yani Adem baştan gayet iyiydi. Ne zamanki o ağaçtan yedi, o zaman zalim hale geldi. İnsanlar bu emanete ehil, göklerden ve yerden daha güçlü. Allah bu emaneti onlara verdiği zaman emanet için gereken çabayı göstermezse zalim ve cahil hale dönüşür. Niye zalim? Çünkü yapması gereken doğruları biliyor, yapmıyor. Adem Aleyhisselam bilmiyor muydu o ağaçtan yemeyeceğini? Biliyordu. Ama yedi. Sonra ne dedi Cenab-ı Hak? Rabbena zalemna enfusena dedi Allahü Teala. Ya Rabbi biz zulmettik kendimize dedi. Bakın. Burada kullanılan iki kelime var. Dikkat edin. Arapça bilenler daha çok dikkat etsinler. İnnehu kâne zarûmen cehûlâ diyor. İnsan çok zalim ve çok cahil hale geldi. Adem Aleyhisselam da bu kelimeleri kullanıyor. Ve kâne mine zalimin. Zalemna enfusena. Bak zalim diyor işte şey Allah Adem'e zalim diyor. Zalim hale geldi. Yanlış yaptı. Cahil nedir? Buradaki cahil bilmeyen değil. Bildiği gibi davranmayandır. Bildiği doğruları yapmayan insandır. Biliyor ama yapmıyor. Yani cahil gibi davranıyor. Biliyor aslında. İşte Allah emaneti göklere ve yere arz etti. Bakın işte bak insanlara yükleyeceğim emanet bu. Gökler ve yer korktu. Biz bunu taşıyamayız. Ama Allah onları emretmedi. Onlar emretmedi bu emaneti üstlenin diye. Göklere ve yere arz et. Bakın işte dedi, işte emanet şu. Görünce korktular. Üstlenmekten kaçındır aman. Ama Allah onu insana yükledi. Ayette insan yüklendi diyor ama ilgili ayetlere bakacaksın. Allah yükledi diyeceksin. Yani oradaki yüklendi mecazen öyle. Çünkü hiç şey Adem Aleyhisselam ya Rabbi gel sen bana madem bu bahçede kalmama müsaade ettin gel şu ağacı da yasakla da bari. Öyle bir şey demedi değil mi Adem Aleyhisselam? Ama sonra emri yerine getirmediği için kendisini zalim ve cahil hale getirmiştir. O zaman öyleyse şimdi gelelim sona. Allahü Teala gökleri ve yeri yarattığı zaman dedi ki: "İtiyata ve anev karha." Emrime gelin. İster böyle gönüllü olsun, ister gönülsüz olsun. Yani isteseniz de istemeseniz de benim emrimi yapacaksınız dedi. Seçim hakkı yok. Bizdeki kader anlayışı bu değil mi? Öyle değil mi? Ya bu gökler ve yer için Allah'ın tayin ettiği kaderdir. Yani onlar için belirlediği bir şeydir, ölçüdür. Ama Allah insanı yarattığı zaman ne dedi? İnna hedeynâhu sebil. İnsana yolu gösterdik. Bak şu yol var ve şu yol var. İmma şakiran ve imma kafura. İster şükreder, teşekkür eder, verilen nimetlerin kıymetini bilirsin. Nimetin kıymetini bildin mi sürekli sana verilen nimet artar. De in şekertum le ezidennekum. Sürekli artar. Her şey senin emrine verilmiş olur. Bütün dünya senin önünde açılır. Allah sana az bir şey vermişse onun kıymetini bil. Ya neyin var ki deme. Neyin var ki deme. Allah'a hamdolsun bende bu var de. Çok şükür de. Onun bir kıymetini bil. O zaman bak ki Allah daha sana neler verecek. İster şükredersin, teşekkür edersin, ister nankörlük edersin. Serbest. İnsan serbest. Gökler yer serbest mi? İnsanın kaderi bu. Allah insanın kaderini böyle belirlemiş. Yani insan için ölçüyü böyle koymuş. Kader ölçü demek biliyorsunuz. İnsan için ölçüyü böyle koyduğu için insan isterse öyle bir şey yapar ki gökleri yeri kendi emrine alır. Şimdi buradan şuraya intikal edin. Süleyman Aleyhisselam'ın meclisinde hani şeyin Belkıs'ın tahtını kim getirir dendiği zaman kitaptan bilgisi olan kişi ben getiririm dedi. Ben bu ayetleri okuduğum zaman şu aklıma geliyor. Bu şahıs kendi sözleriyle getirmiştir. Hiç teknoloji bile kullanmamıştır. Ama o sözün nasıl olacağını Allah'ın kitabından, Tevrat'tan araştırarak öğrenmiştir. Biz de onu bulabilsek, biz de çok kolay bir şekilde bu işi hallederiz. O zaman uğraş bul. Allah madem gökleri ve yeri senin emrine vermiş, emir vermesini öğren kardeşim. Sen Ukraynalı hizmetçinin dilini öğreniyorsun da kainatın niye dilini öğrenmiyorsun? Öğren, ona göre hareket et. O zaman dünyanın en büyük ilmi de sende olur, teknoloji her şey de sende olur. En güzelini sen yaparsın. Ama bu şeyleri demek ki ben göklerden yerden daha kuvvetliymişim. Demek ki bana verilen emanet Allah'ın kitabıymış. Demek ki ben buna sarılırsam müthiş bir şekilde şey yaparmışım diyoruz ve dersimizin birinci bölümünü bitiriyoruz.